välkommen till det första avsnittet av Karin och Sara, din räkmacka in i styrelserummet. Undertiteln kan i framtiden komma att revideras. Mm, precis som våra namn. Ja. Vi firar den här historiska dagen genom att vi har placerat oss hemma i mitt kök där vi har öppnat en flaska Amarone som vi inte har oralt i en rasande takt. Rimlig takt. Kan uppmana er till att också fira. Det känns som att det är en stor dag i världshistorien. Ja, till exempel så gissar jag att det är därför som kungen är i Umeå idag. För att han vill fira oss. Så jag bara liksom väntar på att han ska knacka på. Ja, och därför är det ju tur att vi har klätt upp oss. Men det ser ju inte ni där hemma. Men ni får helt enkelt tro på att vi är oerhört tjusiga där vi sitter. Jättevackra. Jag skulle ge mig själv 9 av 10 plommon på en skala. Jag skulle ge Sara 8. Ja, kanske en stark 5 skulle jag ge. Kränkande. Ja. På tal om kungen, vad tycker du om kungen, Sara? Ja, alltså jag har ju egentligen bara ett intresse i kungahuset och det är ju hovnarren. Och jag undrar, var är hovnarren? Ja. Jag kan tänka mig att han kanske inte är i media så mycket. Jag ser då inte till honom i alla fall, ofta. Nej, alltså hovnarren måste ju kunna jämföras med Svenssons TV. Alltså det är ju kungens underhållning och den är ju avsedd för kungen och hans familj. Nej, du har helt rätt. Man ser inte till hovnarren särskilt mycket. Nej, man hör väldigt lite om honom också. Eller hon, jag vet inte om han eller hon. Hen. Ja. Och jag kan också tänka, det kan vara så att det är samma hovnarr nu som för 75 år sedan. Alltså, jag tror inte att det är ett yrke som man lämnar särskilt lätt. Men, och jag tänker också att man har aldrig sett det ute liksom, på platsbanken eller så. Nej, men försöker du antyda att hovnarren är som ett okult väsen som lever i 200 år? Eller? Nej, det tänker jag inte. Men jag tänker mig att har man väl fått jobbet är det oerhört svårt att sluta. För jag kan också tänka mig att, jag menar, för det första får man säkert ett speciellt sätt att leva på och röra sig på. Jag kan tänka ja. Nej, men jag kan tänka mig att det här rörelsemönstret med lite det följer en genom alla skeden i ens liv. Ja, men liksom böljande armar. Ja, hur plockar man äpplen på Konsum utan att jonglera med dem till exempel? Ja, och jag tänker också att som en förmån så får man ju ha kläderna med bjällror. Privat. Ja, det måste, eller ja, det utgår ju att man får. Men och sen är det, vi bor ju faktiskt i Umeå. Vi är ju aldrig att handla på ICA i Stockholm där den eventuella hovnarren skulle hålla till. Nej, det har du ju faktiskt rätt i. Så vi har ju ingen chans att få se honom. Men vi kan uppmana er andra att fota hovnarren om ni ser honom. För jag vill gärna se hur han ser ut, eller hon, hen. Ja. Men du, vad har du några åsikter om alltså det konstnärliga värdet i hovnarren, är det någonting som du uppskattar? Skulle du själv vilja ha en hovnarr? Nej. Jag har 3 barn, ja. Det räcker, ja. Jag känner det. Nej, men alltså, just det där nöjet att titta på någon som vevar med armar och gör lustiga grimaser och kanske jonglerar, vet jag inte om det är så kul att titta på mer än kanske en gång eller om man är 5-6 år gammal. Ja. Så jag vet inte vad det säger om kungens nöjesliv och vad han uppskattar kanske. Ja, han har fastnat någonstans vid 5 års ålder. Mm. Ja, nej, men vi dömer ingen. Eller jo, det gör vi ju givetvis. Usch, avgå. Ja, eller njut av det enkla. Nej, och alltså om man skulle utveckla hovnarrsyrket, vad skulle liksom bli nästa steg? För att det jag tänker med den här traditionella hovnarren är ju, jag hoppar fram, jag slår en kullerbytta och jonglerar med, ja, vad äter kungar? Såna här kanderade äpplen och sånt. För att ta det här ett steg längre så skulle man väl, ja, lasershow eller någonting. Nej, men jag tänker att de skulle vara väldigt bra på frisbeegolf och sånt. Ja. Just med den här mjukheten i armar. Ja. Axlar. Men du, Sara, på tal om mjukhet, nu tycker jag att du har någonting att berätta för våra lyssnare som egentligen är grunden i vem du är. Du tänker på mitt syndrom. Ja, det är ju så att Sara har ett syndrom. Ja, om man ska, jag tycker ju inte att man någonsin ska tänka på någonting i negativa termer. Så jag tänker att det här syndromet... Det där vill jag diskutera mer sen, men... Ja. Nej, men så jag försöker se det positivt. Och det som är liksom utmärkande drag för det här syndromet är ju att man är överrörlig, det vill säga väldigt vig, och att man har len hud. Ja. Så att du har alltså ett syndrom som gör dig väldigt vig och funktionell. Och du har en väldigt len hud. Ja. Och du vill få det till att det här är ett handikapp. Ja, läkarna säger ju det. Ja, du har det på papper till och med. Jag har det på papper. Ja. Ja, nej, alltså själv har jag ju inget syndrom. Jag har ju ganska desperat försökt få ett syndrom. Det är ju ganska intressant det här hur... Jag har besökt sjukvårdsinrättningar ganska mycket senaste tiden. Jag har haft diverse prickar, leverfläckar och konstiga åkommor. Men alltså det som jag har blåst upp mest inför min omgivning är ju att jag börjar höra så dåligt. Så att jag har besökt vårdcentralen som har gjort tester på mig. Obekväm upplevelse. Sköterskan som jag fick träffa envisades med att kalla mig Julia. Ja, kom här Julia, nu ska vi testa. Alltså, när han har sagt det 3 gånger, då kan inte jag börja opponera mig. Nej, nej, nej. Så att mest troligt så ligger mina uppgifter i en annan kvinnas journal nu. Men jag kan inte ta något som helst ansvar för det. Hur som helst, han gjorde tester på mig. Kunde inte riktigt hitta något problem med min hörsel och skickade en remiss upp till stora sjukhuset. Så jag var ju där för några veckor sedan och gjorde en riktigt avancerad hörselundersökning. Fick sitta i någon slags glasbur. Det kändes som något så här frågesportsprogram. Och, ja, jag kände mig ganska viktig där så att... Fick sen gå och träffa en läkare som sa, du har ju helt perfekt hörsel, Karin. Så att det som det här testet visade var ju snarare att jag har ljugit för min omgivning. När jag har påstått att jag hör dåligt. Och jag har tagit det ganska långt. Att, nej men vet du vad, jag måste lägga på nu för jag hör inte vad du säger. Du måste skärpa till dig när du pratar med mig. För du måste tänka på att jag har en hörselnedsättning. Nu är jag så svart på vitt att det har jag inte alls. Besvikelsen... man känner när man inte har det handikapp man trott sig ha. Ja, ja men visst. Men jag är ju då egentligen åt andra hållet eftersom att jag inte vill ta till mig av de negativa sakerna som faktiskt tillhör mina sjukdomstillstånd. Till exempel att jag har ett för kort långfinger, vilket gör det väldigt... Om jag någon gång pekar finger så ser det patetiskt ut. Det är inte säkert att den jag pekar finger åt ens skulle uppfatta att ett långfinger som jag håller upp mot den personen. Det är ju därför du har ett väldigt utvecklat register av obscena ord som du använder av istället. Ja. Mm. Inte Tourettes, men nära på. Ja. Och de ville operera mitt långfinger och lägga in en bit av ett höftben för att förlänga. och då blev jag förbannad. Men är inte det att flytta över problemet från långfingret till höften? Ja, jag vet inte hur de hade tänkt det där, men jag tackade vänligt men bestämt nej och gick hem med mitt korta långfinger. Ja. Ja, men alltså, vi får väl se det som så att vi är unika individer. Du har handikapp, jag har det inte. Yin och yang, tai chi. Ett annat sätt som vi passar väldigt bra ihop på är ju faktiskt att vi är födda på samma dag. Ja, det ligger en viss... jag som gärna vill dra till med okkultism tycker att det är så nära okkultism vi kan komma här. Vi är alltså födda på exakt samma dag, på samma BB, samma år... av samma kvinna fast ur olika delar av hennes kropp. Nej, jag skojar bara. 2 olika kvinnor har... Fast det vet vi inte med säkerhet. Nej, jag höll på att säga att jag var ju inte där. Men jag var inte där i sinnet utan där var jag fortfarande i kosmos och svävar runt. Det är ju först vid 3 års ålder som barn får ett medvetande. Läste jag i senaste numret av Veckorevyn. Vi är alltså födda på samma dag. Vi lärde känna varandra först i vuxen ålder. Mm. Och upptäckte, ja men oj, vi är ju födda på samma dag. Oj, kram, hopp, hopp, high five. Men det är en ganska häftig grej. För det kan också vara så att... Ja, men Karin har ju som ni vet en tvillingssyster. Men det kan ju vara så att vi faktiskt är trillingar. Alternativt att det är jag som är Karins tvilling. och Maria tillhör en annan familj. Ja. Om det vet vi inte, för att det är faktiskt väldigt vanligt att barn förväxlas på BB. Ja, jo, det läste jag också i, det var i L-interiör, jag tror jag läste det. Nej, men snart så fyller vi år. Vi fyller år i september. Då ska vi fira med, ja. Vi gör väl som förra året, att vi firar alla tre ihop och Maria köper presenter till oss. Ja, jag tycker det funkar jättebra sist, så jag ser ingen anledning till varför vi ska ändra på det. Jag fick ju alltid dela mina födelsedagar när jag växte upp. Alltså vi har ju alltid varit två stycken. Så att det har ju aldrig varit bara jag som har fått tårta och bara jag som har fått den här "Jag må hon leva"-sången. Jag har ju inte riktigt någonting att jämföra med, så jag kan ju liksom inte säga bu eller bä över det. Men hur såg det ut för dig, Sara, när du firar födelsedag? Är det annorlunda när man är ensam barn? Mm, alltså mitt första barndomsminne är från när jag gick gymnasiet, så jag har jättesvårt att liksom... Jag har ingen aning egentligen, det är ju bara från vuxen ålder jag kommer ihåg födelsedagar. Men jag kan ju titta på kort och så, jag ser ju munter ut på varenda bild genom hela uppväxten. Ja. Dock är jag inte helt hundra på att bilderna inte är manipulerade, för alla föräldrar vill ju att deras barn ska vara glada, eller tro att de har varit glada som barn, så jag vet faktiskt inte. Men nu i vuxen ålder har jag ju firat helt själv och jag tycker att det känns bra. Ja, få all uppmärksamhet liksom. Ja, fast å andra sidan så har jag ju tre barn, så att jag vet inte. Även när jag fyller år så är det mer de som... Ja. Ja, det är de som har roligt och fröjdas åt tårtan. Ja, alltså barn. Vad är det mer om? Ja. Men du, det här att ha liksom en dag för sig själva. Vi såg ju en film här om veckan som hette The Purge. Som var ganska dålig, 3 av 10 plommon, om ens det. Nej, alltså idén var ju jättegod, tycker jag. Man hade kunnat göra något jätteroligt av det. För er som inte har sett den så handlar det alltså om USA år... 2022, ja. Knappt 10 år bort. Nej, där de i något desperat försök för att få bort kriminalitet som håller på att gå överstyr och fängelser som är överfulla inför en dag per år, eller vad är det, är inte en dag per år, ett dygn per år, då man får göra vad man vill och det är helt okej. Döda, förstöra, ja, vad som helst. Man får göra precis vad man vill. Och resultatet är ju i filmen som vi såg då, att det är ju framförallt underklass mot underklass, för överklassen, de låser ju in sig i väldigt avancerade skyddsrum och sådär. Men alltså det är så bisarrt tankesätt det här, att ja, imorgon är det dags och nu är det utrensningen, som de har översatt det till svenska. Vad ska du göra? Jo, men jag ska döda min chef och ha lycka till med det. Mm. Men om vi det finns ju väldigt många luckor i det här resonemanget, eller i hela den här idén från första början, för att efter de här dagarna den här dagen har varit, så påbörjas ju ett uppbyggnadsarbete för att det har förstörts oerhört mycket. Ja, alltså det är ju få saker som man gör som inte har konsekvenser. Jag menar, det går ju inte att hålla på med ekonomisk brottslighet och låta bli och liksom betala skattesmita eller någonting, för att jag menar, då får du bara fakturan 7 dagar senare. Så att, ja visst, strunta i att lämna tillbaka en film. Ja, men nästa vecka får du faktura på det. Så det är få saker, och jag kan tänka mig mord är ju en sak, för att ja, men du har dödat en person och så sen var det bra med det. Ja, kanske med effekten att du förlorar lite vänner. Ja, precis. Du kanske inte blir den mest omtyckta personen. Och sen så tror jag att du ska vara lite orolig året efter. Ja. Vad den personens vänner och släktingar vill göra med dig. Men annars, jag har ju som bara egentligen kommit på en grej man kan göra som inte har repressalier. Och det är ju att kissa offentligt. Ja, och jag vet att det är någonting som du har pratat mycket om och att du skulle vilja göra. Men du har rätt. Alltså, för det är väl ett sånt här brott där man måste fångas i akten liksom. Så att ja, absolut, det skulle ju du kunna göra. Just när det gäller brottslighet, alltså jag vet inte, jag är inte riktigt lagd åt det hållet, tror jag. Nej, men det är det som känns, att även om vi fick tillåtelse att göra vad vi ville under ett dygn per år, så finns det ju ingenting brottsligt som man vill göra. Alltså, jag är ju inte sugen på att slå någon eller förstöra Nej. Någonting. Där är det ju en intressant tanke om vi känner att vi har någon slags drift att hålla oss till lagarna. Ja, för det är fel att stjäla och det är fel att slåss. Frågan är hur mycket vi färgas av vår vetskap om att det finns straff för de här sakerna. Om det går 50 år av att vara helt okej, skulle vi få en annan inställning till det? Kanske. Skulle vara intressant om de hade diskuterat sådana saker i filmen. Men nu var det som sagt bara 3 av 10 plommon. Men det jag skulle göra, om jag tänker liksom, ja, men en drömdag för mig då jag får göra precis vad jag vill, så skulle nog det vara kanske, ja, gå på macken, köpa en snusdosa, gå hem, se på tv, ja, gå och lägga mig. Ladda hem en film olagligt. Ja, just det. Ja, och kika på poppa popcorn. Ja. Det är ungefär där. Ja, det skulle bli en bra film. Popcornkvällen, kvällen då du åt popcorn och såg på en film, sen gick du och la dig. Och sov gott. Stillsam historia på 120 minuter. 8 av 10 plommon. Annars då? Har du blivit förbannad på någonting på slutet? Jag blir förbannad... Ja, jag är förbannad just nu. Vad är det där för en jävla fråga? Jag blir förbannad väldigt ofta. Frågan är väl snarare hur väl man lyckas kontrollera sina aggressioner. Men tänker du säga förbannad och utåt agerande? Nej, jag tänker bara att du stannade upp och tänkte, men vad i helvete? Ja, till exempel när vi var och köpte mat nu. På en snabbmatsrestaurang för en timme sen. Jättelång kö. Alltså bara bestäm vad du ska ha för burgare. Gå fram, beställ burgaren, ta burgaren, gå därifrån. Vad ska jag ha? Jaha, är det bröd på hamburgaren? Jaha, och så... Ja, drickan. Olle, ska du ha dricka? Ja. Vad är det frågan om? De borde egentligen ha... kassa för ni som vet vad ni vill ha, ni som vill stå och diskutera med varandra och med kassörskan i 30 minuter innan ni beställer. Ja. Du då? När blev du förbannad senast? Jag blir ju oerhört sällan förbannad. Men däremot så har jag haft en ilska som liksom har legat och bubblat i mig under en väldigt lång tid nu. Fast ja, jag vet inte om jag ska kalla det ilska, kanske mer ångest och frustration och ja, jag har känt mig ledsen. Oj, det här låter ju jätteallvarligt. Ja. Varför vet inte jag någonting om det här? Nej, därför att... Det handlar om mig. Nej. Det handlar absolut Förlåt, inte. Jag ska inte avbryta mer. Fortsätt. Nej, men det handlar om att jag under en hel veckas tid inte har kunnat hitta en mogen avokado. Ja. Och alltså, jag har köpt billiga i påse. När man får så här 10 stycken för 0 kronor. Jag har provat att plocka själv och känna. Jag tycker mig vara en ganska bra kännare, klämmare, sådär. Ja. Jag har även köpt, hej, här säljer vi jättesvindyra ekologiska ätmogna avokados i förpackning med plast över. Och alltså oavsett vad jag har köpt, inte en bra avokado. Nej, alltså jag håller med dig. Jag tycker att det är konstigt att inte pratas mer om det här. Alltså vill jag ha en avokado så måste jag ju köpa, jag skulle säga 4, kanske 5 avokados. För att ha åtminstone en liten chans att få en bra avokado. Ja, och grejen är att man kan ju inte reklamera dem heller. För de blir ju bruna så himla fort. Så öppnar jag den och säger, aha, den här är redan brun. Och så åker jag ner på ICA och säger, hallå, titta, jag fick en brun avokado. Säger de, jaha, här hör du. Ja. Den där har ju varit öppen i flera minuter, så den blir brun av sig själv. Och jag känner att det är ångest. Det du skulle kunna göra är ju att alltid ha med en kniv. Köpa avokadon, snitta avokadon framför kassörskan. Och antingen säga, tack, då går jag. Eller säga, aha! Ja, jag ska tänka på det till nästa gång. En liten fruktkniv så jag inte blir arresterad. Ja, det var det här med knivlagen, ja. Ja. Nej, men alltså jag är förvånad över att det inte får mer skriverier i media och sånt. Det är så himla mycket annat skit på löpsedlarna. Ja. Ingenting om avokado. Nej. Och det är ändå alltså ett stort socialt problem. Men alltså jag tror att vi får sluta förvänta oss att andra ska lyfta såna här frågor, utan nu ligger det på våra axlar att föra frågan om avokadon. Ja, jag tänker att den här podcasten är ju ett perfekt media att ja, dryfta de här superviktiga frågorna som faktiskt påverkar hela samhället. Ja, jag bestämmer nog nu att vi byter undertitel från din räkmacka in i styrelserummet till ge oss en bra avokado för i helvete. In i styrelserummet? In i styrelserummet. På en räkmacka? På en räk... Åh, Paté och sånt där. Ja. Pastej. Ja. Det har ju också en felaktig konsistens. Utveckla. Ja, men alltså jag tänker laxpudding. Ja. Alltså det är ju en onormal form för en fisk. Ja, alltså jag vill mer opponera mig mot ordet pudding som jag tycker är helt... Men det fungerar ju som chokladpudding. Ja, fast jag fixar nog inte det heller. Men alltså jag ser inga problem med att vi maler ner maten. Det är ungefär som... ja, alltså det besparar oss ju onödig tid som vi lägger på att tugga saker. Jag menar, skulle jag kunna ha en människa anställd som tuggade all min mat och sen mata mig med liksom mun mot mun, så skulle jag ju göra det. Men då är ju du ganska modern just nu. Jaha. Det florerar ju en... Jag har hört det både i poddar och på nätet att... är det Alicia Silverstone? Nej, det är inte. Någon annan Hollywood-skådespelerska som... Ethan Hawke. Nej, tyvärr. Men det hade passat in, för de kör den här fågelmatningen till sina barn. De tuggar maten först. Kräks upp den. Nej, och sen liksom matar in i sina barns munnar med sin egen tunga. Okej. Okay. Ja, varför vet du det? Nej, det är för att det ska vara något sånt här... Hej, så här gjorde man ju för 1000 år sedan när man inte hade bestick. Gjorde man verkligen det? Ja, jag tycker det känns orimligt och obehagligt. Ja. Alltså hade jag haft barn för så länge sedan så hade... Då hade de fått svälta ihjäl heller. Nej, jag hade mosa mellan tummen och pekfingret. Ja, men om det är en bit kött då? Ja, då hade de fått bli vegetarianer. Ja. Äta bär. Det är ju inte dumt det heller. Jag hörde någonstans att björnar är ju typ till 99% veganer. Berätta mer. Nej, det var bara det. Men alltså, jaha. Ja, jag tyckte att det var en härlig tanke. Jag gillar ju björnen. Och veganer? Nej, och jag vill inte bli uppäten av den när jag interagerar med den. Uh-huh. Ja, men också, jag tycker att det är fint att vara vegan. Och det tycker jag också. Det är beundransvärt. Jag skulle aldrig klara av det. Nej, jag har ju försökt. Jag har ju ätit vegansk kost i kanske 4 års tid till och med. Mm. Ja, anekdot från den perioden. Jag tyckte inte att det var så där. Det var mer, men man vänjer sig vid det. Det är klart det är ganska mäckligt och speciellt det här att bli bortbjuden till folk och så. Jag blev kontaktad av en kvinna som höll på att göra en medicinsk studie här uppe vid Umeå universitet. Och hon ville kolla veganers olika värden, alltså vitaminer och B12 och allt sånt där. Och frågade om jag ville ställa upp i den studien, och det gjorde jag. För jag tänkte, det här låter som en bra grej och jag kan inte säga nej till saker. Så att jag fick vara på en mängd intervjuer. Jag fick skriva upp allt jag åt under säkert 2 månaders tid. De rönkade mitt skelett. De stack nålar i mig. Tog mitt blod. Och det mest besvärliga av allt var varje söndag var jag tvungen att samla allt mitt urin i en dunk. Som jag sen skulle förvara i kylskåpet. Och sen skulle jag, innan jag skulle till skolan på måndag morgon, skulle jag cykla hela vägen upp till universitetet. Personligen leverera den här dunken till den här kvinnan. Och alltså, efter ett tag kände jag att det här är inte en hållbar livsstil för mig. Att varje söndag samla min egen urin. Det påverkade ju hur jag kunde umgås med människor. Min familj opponerade sig mot urin i kylskåpet och sådär. Sen tog studien slut. Jag skulle få någon slags ersättning, hade antytts. jag såg jättemycket fram emot det här. Jag visste ju inte vad det var, vi hade inte diskuterat det innan, men alltså om man tänker på den arbetsinsats jag hade lagt in. Ja, och just att de går ut med sig att du ska få ersättning. Ja, jag fick hem ett kuvert, i kuvertet låg det en biocheck. Jag kunde ens inte ta med mig någon på bio, jag fick gå på bio själv. Med din kissdunk. Med min kissdunk som nu hade blivit del av mitt liv. Nej, alltså det jag skulle ju givetvis ha hört mig för innan. Har du funderat någonting på sådana här medicinska tester? Man ser ju ibland i tidningen att de annonserar. Nej, jag är ju förälder så jag har låtit mina barn stå på de där grejerna. Okej. Okay. Ja. Alltså att de utför tester på din kropp och sticker nålar i dig? I mina barn. I dina barn? Ja. Nej, vi har faktiskt bara varit med i en studie och det var faktiskt ett av mina barn. Okej. Okay. Det handlade om amning. Ja. För att se hur barnen som helammades, hur deras blod såg ut och så vidare. Ja. Men du skulle inte göra något så här, testa en medicin och nej. Få 5000 kronor? Nej. Jag skulle nog gärna göra det. Dels för att jag gillar pengar och dels för att jag har väldigt liten respekt för min kropp. Men det faller ofta på det, för de vill ha en hälsosam kvinna som varken röker, dricker eller snusar. Så att jag tänker att det är som inte lönt för mig att ansöka ens. Cupcakes. Vad är frågan med cupcakes, Sara? Ja, jag vet inte. Jag tycker det är jättekonstigt. Och varför säger man inte som det heter? Koppkaka? Jag vet inte. Och varför säger man muffins i plural? Nej, muffins i plural även när man pratar om singular. Alltså man säger ofta, vill du ha en muffins? Fast det är en muffin. Ja. Det är provocerande och konstigt, och jag tänker du som har läst så mycket språk, men kan du snälla ge mig svaret? Nej, det kan jag inte. Nu är det ju så här att det är flera år sedan jag läst på universitet. När det väl begav sig så visste jag jättemycket. Nu har jag tappat precis allt som jag har läst på universitetet. Jag skulle kanske hitta tillbaka till byggnaden, men det är ungefär så mycket jag minns av det jag studerade. En sak som har fastnat dock och egentligen påverkat hela mitt tankesätt är jag skrev några arbeten om språklig relativitet, alltså hur språket påverkar vår verklighetsuppfattning. Och det är någonting som har fastnat hos mig, det här relativa i vad vi kallar verklighet. Ja, som till exempel prepositioner kanske? Ja, alltså jag skrev ett arbete som handlade just om prepositioner. Nu minns inte jag detaljerna, men det gick ut på, jag tror att jag jämförde svenska och kinesiska. Där kinesiskan har en helt annan uppsättning av, inte helt annan, vi delar ju vissa prepositioner. Men de har fler prepositioner än vad svenskar har. Men hur är det möjligt? För alltså, om jag tänker på svenskans prepositioner så täcker den ju upp precis allt. Ja, alltså du vill ju gärna tro det. Ja, och det är det jag undrar nu, vad har jag missat? Ja, alltså jag som jag minns det så var det liksom, vi kan säga att någonting är framför, bakom, bredvid. Men de har ytterligare variationer, att det kan vara som snett bakom fast framifrån sett. Alltså mer specificerat. Nej, jag vill inte att det ska vara så. Jag vill att de ska ha liksom ytterligare dimensioner. Ja, men på sätt och vis blir det väl ytterligare dimensioner. Och jag tror att det här är något som någonting som är genomgående i våra liv. Jag har tänkt ganska mycket på hur vi kan applicera det här på vårt känsloliv, att vi har en viss begränsad uppsättning av ord som ska beskriva olika känslotillstånd som lycklig, arg, sorgsen och så vidare. Ibland kan jag få känslan av att jag upplever någonting som kanske inte riktigt passar in i de här kategorierna. Nej, men där ser man ju bara i engelskan, har ju väldigt många fler uttryck. Men tror inte du att det finns en risk att vi styr vårt känsloliv för att passa in i de här? För att våra liv måste ju kunna kommuniceras och tänkas, och vi tänker ju genom vårt språk att vi anpassar vårt känsloliv för att kunna uttrycka det. Så kan det kanske vara, men samtidigt så känns det som, jag vill ju inte bara kunna vara glad eller arg. Alltså jag uppskattar ju variationen i sätten att känna känslor. Och jag känner att det skulle vara berikande att kunna beskriva på ett mer ingående sätt om hur man faktiskt menar. Men jag tror att du inte bara skulle kunna beskriva, jag tror att du skulle kunna känna mer om du från första början hade haft andra ord för att beskriva det. Men jag vill ju gärna känna mer. Ja. Åt alla håll. Ja, ta på mig Sara. Skönt, tack. Har du lyssnat ända hit? Grattis, bra gjort. Nu börjar det bli dags för oss att knyta ihop den här podcastsäcken som kallas avsnitt 1. Tack så mycket för att ni lyssnade och på återhörande.